Uit berichten uit Israël lijkt het erop dat premier Bibi Netanyahu er behoorlijk alleen voor staat. Dat de regeringsleiders om hem heen meer met hun eigen politiek bezig zijn dan met het welzijn van het land. En daarom willen we een moment bidden voor Bibi Netanyahu. En dan denken we aan Spreuken 21, vers 1. Waar staat: het hart van de koning is in de hand van de Heere als waterstromen. Hij voert het waarheen hij wil. En daarom bidden we een rijke zegen voor Netanyahu. En we bidden speciaal om hem te omringen met godvrezende raadgevers. Die heeft hij nodig op dit moment. En verder bidden we voor alle mensen die leiding geven in Israël. En dan denken we niet alleen aan de politici, maar ook aan de geestelijke leiders. En we bidden: Heere God, wilt u de geestelijke leiders ook zegenen? Ze hebben veel invloed op de mensen. Leid hen ook op uw wegen. En we denken ook in het bijzonder aan de Messiaanse gemeenten en organisaties. We denken aan de voorgangers en de oudsten en de leiders van allerlei projecten. Wil ook hen zegenen, Heere God, met wijsheid en inzicht. Het effect en de gevolgen van het terrorisme wat er nu in Israël plaatsvindt is enorm. Veel mensen zijn verlamd van angst. De straten in Jeruzalem zijn rustig, want de meeste mensen blijven nu binnen. We horen berichten over de geestelijke zwaarte die er hangt over Jeruzalem. Moeders die bang zijn om hun kinderen naar school te brengen. En veel mensen vermijden om te reizen met bus of trein. Afgelopen weekend is er ook weer in Hebron een moeder vermoord van 6 kinderen. Haar man was op dat moment niet thuis en de kinderen waren getuigen van deze wrede slachtpartij. En daarom willen we bidden om troost en heling voor Israël. In Jesaja 61 vers 1 tot 3 staat het zo: Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En daarom bidden we dit moment voor al diegenen die rouwen om hun geliefden. We bidden voor moed en veerkracht voor de mensen. En we bidden om alertheid voor iedereen, en speciaal voor de veiligheidsdiensten, de mensen met uniformen en de werkers op de ambulances. En zo bidden we: Heer, stel de Israëlische veiligheidstroepen in staat om hun werk efficiënt te doen. en reinig uw volk van alle verbittering en angst, zodat ze dwars door alles heen zullen zien dat u regeert. Ja, en dan willen we een moment stilstaan bij alle landen rondom Israël. En bidden we voor de veiligheidssituatie van Israël, speciaal in het noorden. Meer dan 100.000 raketten en granaten staan er op Israël gericht, die door Hezbollah daar zijn aangebracht. En dan willen we speciaal bidden en proclameren Psalm 91, vers 5 en 7. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijl die desdaags vliegt. Al vallen er 1.000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet naderen. Ja, Heer, en we willen op deze belofte gaan staan. We willen deze belofte aan u voorhouden. Heer, help uw volk. En speciaal tegen Hezbollah willen we bidden met Psalm 83, vers 15. Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heer. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, Yahweh, de Allerhoogste over de ganse aarde. En zo bidden we, Heere God, bescherm de grenzen van Israël. Zet uw engelenwacht rondom Israël, overal, ter zee, in de lucht en op het land. En met Psalm 129, vers 5 en Psalm 68, vers 2 willen we zeggen, Heere God, breng deze haters van Sion in verwarring en verstrooi deze vijand die voortdurend uw volk vervloekt. Thank you. En dan is er ons steeds terugkerende onderwerp om te bidden voor de Aliya. De terugkeer van de Joden vanuit de hele wereld, vanuit de ballingschap naar hun land, het beloofde land. En hoewel er een enorme toename is van de mensen die nu kiezen om de Aliya te maken, zien we dat het een worsteling is om een baan en een huis te vinden en de barrière om de taal te leren. Dit is ook een echte strijd om voorbeden voor te doen, om deze mensen daarbij te helpen. En in de eerste plaats danken we u, Heer, voor de toename van de Aliya. U bent waarlijk Jeruzalem aan het bouwen en haar verdrevenen aan het verzamelen. En Israël is gezegend als we zien hoe de straten weer vol zijn met zowel de ouderen als de kinderen. En zo willen we ook vragen om een verdere toename van de Aliya in 2016. Heere God, wilt u een bovennatuurlijke liefde voor het land Israël in het hart van vele Joden leggen in de ballingschap. Een verlang om terug te keren naar Sion in het hart van de volgende generatie Joden. En dan is er nog één punt met betrekking tot de Aliya waar we voor willen bidden, en dat zijn de christelijke organisaties. Heere God, die u heeft gestimuleerd en heeft opgericht om uw volk naar huis te dragen. En heel bijzonder deze week is dat Ebenezer Hulpfonds in Jeruzalem 25 jaar bestaat. En we bidden dat u duidelijk tot hen spreekt voor de toekomst en hen overvloedig zegent. En dit is nog een oproep tot gebed van Israël Pochtar. Hij is voorganger van de Bet Hallel gemeente in Ashdod, Messiaanse gemeente daar. Ze willen gaan verhuizen naar een ander gebouw en dat heeft in de stad Ashdod tot heel wat opschudding en verzet geleid. De ultra-orthodoxe tegenstand heeft ervoor gezorgd dat er in de krant, de plaatselijke krant, heel veel negatieve artikelen zijn geplaatst. Speciaal over ons werk en ook de groeiende invloed die we hebben in de stad. Ze waren op gericht om te voorkomen dat we dit gebouw zouden kopen. Ze noemen ons een gevaarlijke secte. Maar we hebben de laatste 10 jaar gebeden. En we zien dat de Heer de deuren opent voor ons om een nieuw gebouw te kopen. En we geloven dat het goede werk wat hij begonnen is, zal afmaken. En ondanks al deze zware tegenstand waren we aangenaam verrast om vele mensen te horen die een positieve reactie hadden. Onze invloed in de stad is ook enorm gegroeid, vooral het afgelopen jaar. En inmiddels hebben ook duizenden het evangelie gehoord door ons werk. En onze gemeente groeit ook enorm. Maar Israël Pochtar schrijft ook: maar we hebben nog steeds uw gebeden hard nodig. We weten dat de vijand altijd zal verhinderen het werk wat God aan het doen is. Maar we weten dat de tegenstander geen succes heeft als wij bidden. Wilt u met ons meebidden, zodat de tegenstand zal worden omgezet en dat het resultaat zal zijn dat er velen tot geloof komen in Ashdod? Dit is alweer het einde van dit gebedshalf uur. Zometeen draai ik nog een nummer van Paul Wilbur, Let God Arise. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Ik wens u nog een heel gezegende week toe en de shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Rejoicing over you with songs of gladness, singing joyfully. הדם שעשה שחרר אותי מעבדות, הדם שעשה שחרר אותי מעצבות, הדם שעשה שחרר אותי מעבדות, הדם שעשה שחרר אותי מעצבות. החיים שבדם מפחים בי בשמחה, השחרור שבדם עבורי וברכה. שם חדש בקורא לנו תמידי המשיח, ומלכות בקורא לנו שישוב משיח. הצלב שעשה הורס כל שעבוד, והסרע שנטמן צומחים פירות טהרות. מתנה חיים, והצלב על הגב אשא לשמך. שם חדש יקרא לנו תמידי המשיח, ממלכות יקרא לנו שישוע המשיח. Thank you. Thank you.

zo door.